Nog dicht en vanavond gaat de tunnel helemaal dicht voor reparatiewerkzaamheden. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Na maanden van verkennen, onderhandelen, afstoten en weer aantrekken zijn PVV, VVD, NSC en BBB eruit. Dames en heren, we schrijven geschiedenis vandaag. Nederland wordt veiliger en de zon gaat weer schijnen. Ik denk dat we op veel momenten dachten dat het niet zou lukken en het is gelukt. En we hebben vele verschillen kunnen overbruggen en ik denk dat dat belangrijk is. Wij hopen dat we Nederland hiermee samen een stap verder zullen helpen. En u zult een iets grotere verscheidenheid zien met deze vier partijen dan u normaal in een coalitie gewend bent. Veel mensen hebben gezegd, het duurt allemaal zo lang, maar het ging uiteindelijk om het resultaat. En het resultaat mag er echt zijn. Ik ben ontzettend trots op wat we in dit hoofdlijnenakkoord hebben kunnen zetten met z'n allen. Over de formatie en over de plannen van het nieuw te vormen kabinet praat ik het komende half uur met twee van de hoofdrolspelers, Sophie Hermans van de VVD en Mona Keijzer van de BBB. En beide zaten als onderhandelaar aan tafel. En tot nu toe is alleen mevrouw Hermans bij ons, geloof ik. Goedenavond, mevrouw Hermans. Goedenavond. Fijn dat u er bent. Mevrouw Keijzer is nog onderweg. Ik denk het. Maar die komt vast zo binnen. Ja, die komt vast zo binnen. Hoe is het? Op zich goed. Een beetje, op zich goed? Nee, het gaat goed. Het is denk ik heel goed dat het dat we gisteravond dit akkoord hebben kunnen sluiten met elkaar. Maar waarom ik zei op zich goed, het waren ook hele intensieve weken. Maanden moet ik zeggen, weken en vooral de laatste dagen. En een paar korte nachten. Ja, en is het een mooie romance of is het een verstandshuwelijk waar u instapt? Het is een samenwerking die recht doet aan de verkiezingsuitslag van 22 november. Een samenwerking waar wij als VVD aan meedoen, ingestapt zijn, omdat wij het belangrijk vinden dat er stabiliteit komt hier in de politiek, in het bestuur. En omdat we stabiliteit willen voor onze veiligheid, voor onze economie. Ja, maar bent u echt blij of is het een beetje dubbel? Of wat is het gevoel? Ik vind dat zes maanden na de verkiezingen, en ik zeg het toch even, mevrouw Keijzer komt op dit moment binnenlopen. Nou, kijk eens aan. Dank u wel dat u ook verslaggever wilt zijn. Goedenavond. Dag mevrouw Keijzer. Maar ik vind het echt goed dat na zes maanden dat er nu een kabinet is. Er zijn meer dan genoeg vraagstukken hier in Nederland, maar zeker ook in de wereld. Ja. Die vragen om een kabinet, om een stabiel kabinet. Ja. En daarom ben ik blij dat we na zes maanden onderhandelen dit akkoord met elkaar gesloten hebben. Ja, mevrouw Keijzer, ik vroeg net aan mevrouw Hermans, is het een romans, een mooie romans of is het een verstandshuwelijk? Als ik naar haar luister, zeg ik, constateer ik dat het een verstandshuwelijk is. Ik weet niet of mevrouw Hermans dat tegen gaat spreken, maar dat was mijn indruk tot nu toe. Hoe is het bij u? Ik zag mevrouw van der Plas wel echt genieten vanmorgen. Ja, ik geniet eigenlijk ook wel. En volgens mij is het helemaal niet zo interessant wat er op de kaft staat van het regeerakkoord. Nou, daar hadden we toch heel lang over of gehad. Of het nou een novelle is, of een detective, of een verstandshuwelijksverhaal. Ik was gewoon benieuwd. Waar volgens mij heel veel mensen, die ik in ieder geval spreek, mijn achterban, heel blij mee is dat er een hoofdlijnenakkoord ligt. Problemen waar heel veel mensen tegenaan lopen, opgelost gaan worden. Okay. Op allerlei vlakken. Woningbouw, daar komen we zo bij de inhoud. Hoe was het afgelopen week? Is het echt spannend geweest op enig moment? Of heeft u voortdurend het gevoel gehad, dit komt goed? Nou, het is meerdere keren gewoon spannend geweest. Gewoon, want dat vragen mensen steeds aan mij, wanneer was nou het spannendste moment? Nou, het is gewoon best spannend geweest op meerdere momenten, omdat er vier partijen aan tafel zitten die van mening met elkaar verschillen. Kunt u een voorbeeld noemen? Ja, weet je, er zijn meerdere momenten geweest waarin een van de vier in verschillende varianten van geëmotioneerd zijn, even schorste, even naar buiten liep, even afstemde met achterbannen. Bent u zelf een keer naar buiten gelopen? Ik ben de secondant, dus ik volg de eerste onderhandelaar. Oh, als die gaat, dan ga je mee. Ja, zo werkt dat. U bent erin meegegaan? Uiteraard. Op welk punt? Wilt u dat vertellen? Nou, dat ging bijvoorbeeld wat ons betreft natuurlijk over landbouw, visserij en voedselzekerheid. Dat zijn de onderwerpen die niet alleen voor ons belangrijk zijn, maar eigenlijk ook gewoon voor Nederland. Want wij vinden het maar normaal dat hier alle schappen in de winkels vol liggen met de meest fantastische producten. Maar die worden wel hier in Nederland gemaakt. En niet alleen voor Nederland, ook voor andere mensen in andere delen van de wereld. Ook die waren voor ons punt, belangrijk. Ook op dat punt was het belangrijk, was het nodig om een keer weg te lopen. Ook op dat punt is er zo hard onderhandeld. Op alle punten is er natuurlijk. Ja, maar je loopt niet voor alles weg. Nee, maar dat komt natuurlijk omdat u vraagt aan mij wat is nou een moment waarin wij even gezegd hebben, we willen even schorsen. Dat was voor ons zo'n moment. Snap ik. Mevrouw Hermans, wanneer bent u weggelopen? Nou, even over spannende momenten. Die hebben wij zeker ook gehad, daar ga ik zo op in. Maar ik zou het ook gek vinden als er in een formatie niet dat soort momenten zijn. Nee, maar daarom vind ik het ook zo interessant. Ik vind het helemaal niet gek. Heel logisch, maar ik ben benieuwd op welk moment het zo was. Nou, voor ons was een heel belangrijk onderwerp dat we met elkaar afspraken maken over de uitgaven die we doen, de investeringen die we doen, maar dat daar ook tegenover staat dat we niet te veel geld uitgeven, zodat we onze overheidsfinanciën ook netjes doorgeven. En daar zijn ook momenten geweest dat we dachten, ja, gaat dit de goede kant op een manier die wij ook kunnen verkopen en kunnen uitleggen aan iedereen die op ons gestemd heeft. En natuurlijk voor Nederland. Ja. Maar daarom zei ik, die spannende momenten horen erbij. Die brengen scherpte in de discussie. Ja. Die geven ook. En emoties vind ik ook helemaal niet erg. Want je moet. We zijn allemaal mensen die om een bepaalde reden met een motivatie in de politiek zitten. En het moment wat mevrouw Keijzer net omschreef, kan ik me herinneren. En dat helpt mij ook, helpt ons ook om te zien, hey, wacht even, dit is echt een heel belangrijk punt. Precies, voor in dit geval het. De BBB. Ja. Ja, ze menen het. En dit is waarom zij hier aan tafel zitten. Nou, dan ga ik nu kijken hoe ik binnen wat wij belangrijk vinden, hoe we tot elkaar kunnen komen en afspraken kunnen maken. En want dat is uiteindelijk hoe de Nederlandse politiek werkt. En had u dezelfde strategie als mevrouw Keijzer, als uw eerste vrouw in dit geval, mevrouw Jezielkens, wegliep, liep u ook weg? Ja, als we gaan, dan gaan we met z'n allen. Ja. En op welk moment bent u gegaan? Daar is een heel mooi liedje van, hè? Ja, dat zeker. Nou, ik weet niet of wij echt of het echt wegloopt, maar wij hebben wel een keer een moment gehad. We zeiden, nou, nu willen wij even schorsen. Hebben wij even tijd nodig om te bedenken hoe we hiermee omgaan, wat onze reactie hierop is. En nogmaals, dat maakt zo'n akkoord, van afspraken uiteindelijk alleen maar beter. De fracties verschilden wel. Bij de BBB ging het aanzienlijk sneller dan bij mevrouw Hermans. Als mevrouw Keijzer, was het eigenlijk gewoon een vrolijke bijeenkomst? Ja, BBB'ers zijn opgeruimde mensen. Dus, zijn er ook iets minder, hè, meneer Van der Brink? En we hebben er minder, maar dat komt goed, mevrouw Hermans. Oh, er komen weer verkiezingen aan. Oh, wanneer? Op Europees vlak, 6 juni. Ja. Oh, ja. Sander Smit is dat nog bij onze lijsttrekker. Ja. Nee, maar dat was geen enkel probleem. Dat ging als een mes door de boter. Het is, ook dat trouwens is best heel bijzonder. Dat daar gekeken wordt van waarom wordt daar zo lang over gesproken. Je hebt het over de toekomst van Nederland. Ja, nee, ook hier weer. Het mag van mij allemaal. Ik ben gewoon benieuwd. Je zit met een aantal Kamerleden die de komende jaren dat dit hoofdlijnenakkoord wat daarin staat, daar heb je je aan te houden. Punt. Ja. Dus als je dan het totaal ook ziet, lees je dat als Kamerlid, lees je dat heel precies. Bij de BBB, omdat we niet zoveel Kamerleden hebben, is het bij ons heel belangrijk dat de beleidsmedewerkers het ook allemaal begrijpen en kunnen meemaken. Nieuwe partij, dus ook heel veel mensen hebben dan vragen, hoe werkt dat dan straks? Ja, en wat betekent dit dan? Tijd. Ja. Dus daar heb je gewoon even wat tijd nodig. Okay. En wat bij de BBB gewoon altijd heel belangrijk is, altijd even goed met elkaar eten. En daar wordt ook tijd voor genomen. Okay. Dus we hebben ook gewoon 3 kwartier met elkaar gegeten. En dan nog zo snel klaar, kan je nagaan. Ja, moet u nagaan. Ja, mevrouw Hermans, bij u duurde het wat langer. Uw fractie zat maar liefst 6 uur bij elkaar. En na afloop kwamen 2 van uw fractieleden aangedaan naar buiten. Laten we even luisteren. Ja, dat raakt me. Ik heb natuurlijk 2,5 jaar keihard gewerkt en geknokt. Ik heb ervoor gestaan. Ik heb er ook best een hoge prijs voor betaald. Maar ja, politiek is een hard vak. Ik ben dit jaar 42 jaar lid van de VVD. Dat zit echt gewoon in mijn vezels, net als het liberalisme. Ja, en in die 42 jaar heb ik hele mooie hoogtepunten gekend. En dagen waarbij ik denk... Vergis ik mij dat ik nu wel zie dat u in ieder geval nu eigenlijk ook weer geëmotioneerd bent en ook geëmotioneerd bent geweest deze avond? Nou ja, u weet dat ik doorgaans lach. En dat is vanavond in ieder geval. Heeft u gehuild vanavond? Ja. En volgens mij zag ik ook bij mevrouw Van der Wal emoties. Waren er veel emoties in de fractie gisteravond? U hoort hier twee collega's van mij die de afgelopen 2,5 jaar werkelijk waar dag in dag uit keihard gewerkt hebben. Aan het stikstofvraagstuk in Nederland, aan het asielvraagstuk. Keihard en met ziel en zaligheid. En als er dan in zo'n regeerakkoord of concept hoofdlijnenakkoord maatregelen staan die haak staan op het beleid wat je gevoerd hebt, of een andere weg inslaan, dan kan ik me ongelooflijk goed voorstellen. Sterker nog, ik zat erbij. Ik heb met hen natuurlijk gesproken gisteravond. Dan begrijp ik heel goed dat dat ook moeilijk kan zijn. Moeilijk is. Dat laten deze fragmenten ook horen. En ik vind dat ook begrijpelijk. We zijn gewoon mensen die hier elke dag nogmaals met ziel en zaligheid aan werken. En dan moet je na 2,5 jaar ineens 180 graden draaien. Ja, dan is het in de politiek zo, als er een verkiezingsuitslag is, als je in een andere samenwerking komt, dat je tot andere keuzes komt. Zowel Christiane van der Wal als Erik van den Burg zijn politici, zijn leden van de VVD, zijn liberalen in hart en nieren, die dat hele akkoord hebben gelezen. Letter voor letter, hoofdstuk voor hoofdstuk. En die net als de hele fractie hebben gezegd, ja, dit is een akkoord wat wij kunnen ondersteunen. Waar wij achter staan en waar wij samen met de 24 leden van de VVD-fractie, onder aanvoering van onze fractievoorzitter Dylan, keihard ons best voor gaan doen om dit in de praktijk te brengen. God, het voor jezelf eigenlijk ook niet, want u heeft natuurlijk dat beleid van het vorige kabinet ook met hart en ziel ondersteund vanuit de Kamer. Zeker. Had u zelf geen emoties daarbij? Kijk, politiek is precies. Het is soms een hard vak. En het is ook de realiteit, de actualiteit kan veranderen. En dan heb je je daartoe te verhouden. Ik kan dan heel erg gaan zitten met mijn armen over elkaar en gaan mokken in een hoekje dat ik door wil of mijn eigen gelijk wil halen. Ik kan ook gewoon mijn mouwen opstropen. En in dit geval met mevrouw Keizer, met mevrouw Van der Plas, met Pieter Omtzigt, met Edwin Heijen, met Geert Wilders. Dat zet toch grens aan? Wat zegt u? Er zitten toch grenzen aan wat je wel en niet voor je rekening wil nemen? Natuurlijk, je gaat onderhandelen. Als je ergens aan tafel gaat zitten, ga je onderhandelen om eruit te komen. Ja. Dat is in elk geval mijn insteek, want anders kan ik geen gesprekken voeren. Maar je zegt niet ja tegen elke prijs. Nee. Want er zijn elementen. Wij hadden onze basisprincipes en daar hebben we voor gestreden, om onderhandeld. En je maakt uiteindelijk de afweging. Kunnen wij alles overwegend, alles bij elkaar, kunnen wij hier volmondig ja tegen zeggen? Ja. En die afweging heb ik gisteravond gemaakt, hebben al mijn collega's in de fractie gemaakt. En wij hebben met z'n 24 gezegd, ja, wij kunnen dit steunen. Ja. Want een heel aantal elementen, dat ga ik dan toch even benoemen. Het klimaatbeleid, daar gaan we mee door. We gaan die doelen halen. Ja. Investeren in veiligheid deed vorige kabinet al, gaat dit kabinet gelukkig mee door. Investeren in internationale veiligheid. Het halen van de 2%-norm wat betreft defensieuitgaven. En u zegt de optelsom van al die dingen maakt dat ik daar netto mee akkoord kan gaan. Absoluut. Ja. Een andere vraag nog, speciaal voor u. Want u heeft heel lang in de VVD-fractie gezeten toen die fractie niet wilde samenwerken met Wilders. U heeft nu wel met hem samengewerkt en echt bij hem aan tafel gezeten. Hoe was dat? Dat was goed. We hebben stevig onderhandeld. U heeft het jarenlang niet gewild. We hebben in de zomer gezegd met het moment dat Dylan onze lijsttrekker werd. Wij gaan naar de toekomst kijken. We kijken vooruit. We wachten de verkiezingsuitslag af. Nou, die kennen we allemaal van 22 november. Ja. En hebben vanaf dat moment steeds gekeken en afweging gemaakt. Hoe kunnen wij onze verantwoordelijkheid nemen? Hoe kunnen wij een bijdrage leveren aan een centrumrechtskabinet waar de Nederlandse kiezer voor gestemd heeft? Dat doen we op deze manier, door onze deelname aan een extra parlementair kabinet. We hebben hard onderhandeld met alle drie de partijen. Dat weet ik allemaal. Maar met de heer Wilders. Ja, mijn vraag is, u heeft jarenlang gezegd, wij willen niet met Wilders. Daar was u bij. Ik weet niet wat u daar zelf persoonlijk van vond. En nu zit u in een partij die dat wel wil. Hoe was het? Was het anders dan u had gedacht? Heeft u ten onrechte jarenlang dat niet gedaan? Anders gezegd viel hij mee, denk ik, dat de heer Van der Brink bedoelt. Maar ik vind dit een beetje een... U gaat terug naar een moment bijna een jaar geleden. Net nadat het kabinet gevallen was, wij een nieuwe lijsttrekker hebben gekregen en met elkaar hebben gezegd, het is nu 2024, toen nog 23. We zijn zoveel jaar verder. Wij gaan vooruitkijken en we gaan kijken of we kunnen samenwerken, of we elkaar kunnen vinden op een aantal basiswaarden. En dat blijkt te kunnen, zegt u. Absoluut, dat blijkt te kunnen. Anders had ik natuurlijk geen ja gezegd. Nee, ik heb het al eerder aan mevrouw Keijzer wel eens gevraagd. En die zei toen, ik zat toen in een partij die niet wilde, maar ik persoonlijk wilde wel. Dus daarom was het voor mevrouw Keijzer niet zo'n punt. Vandaar dat ik het even nadrukkelijk aan u vraag. Oké, maar dan had u de vraag misschien zo aan mij moeten stellen. Want ik stond achter de manier waarop we dat de afgelopen jaren gedaan hebben. Maar ook de keuze die we nu afgelopen zomer gemaakt hebben. Flexibel. Tijden veranderen. En op 22 november is er een hele duidelijke verkiezingsuitslag gekomen. En wij hebben als VVD, als VVD-fractie gekeken, wat vinden wij nu belangrijk voor dit land, voor de stabiliteit van dit land. Dat vraagt een stabiel politiek landsbestuur. Daar willen wij een bijdrage aan leveren. Niet tegen elke inhoudelijke prijs. Maar daar gaan we hard voor onderhandelen. Dat hebben wij 6 maanden lang gedaan. En er ligt nu een akkoord waar mijn fractie, waar de VVD-fractie volmondig ja tegen heeft gezegd. Een van de dingen die opvalt is een hele strenge asielparagraaf. Daar kan je van alles van vinden. Veel mensen zeggen dat is wel mooi bedacht allemaal, maar gaat voor een groot deel niet werken, kan niet. Mevrouw Keijzer, wat zegt u tegen die mensen? Dat er een absolute noodzaak is om het te proberen. En dat er heel veel dingen in staan die absoluut wel kunnen. Waarvan wat mij betreft gewoon vaststaat dat het kunt. Bent u zeker met dat van alles? Of zegt u van er zitten echt inderdaad wel een aantal dingen in? Ja, dat gaan we proberen en we zien wat het schip strandt. Nou ja, een van de dingen waar je Europa voor nodig hebt is bijvoorbeeld een opt-out. Het gebruik maken van artikel 110 en 111 van de Vreemdelingenwet is nog nooit eerder gebeurd. Maar hoeveel uur hebben we het dan over? Een uurtje of... Geen idee. De hele dag heb ik weer allerlei mensen voorbij zien komen die roepen dat het niet kan. Ja. Die roepen dat het niet mag. Overigens ook heel veel mensen die hun geld verdienen in de asielindustrie, wil ik het inmiddels wel noemen. En wat ik vooral gewoon heel belangrijk vind is dat Nederland het gewoon niet voort kan zetten zoals het nu gaat. Er moet echt wat gebeuren. Ja, maar bijvoorbeeld zo'n asielcrisiswet, daarvan heeft het vorige kabinet en ook premier Rutte, meneer Van den Burg, zelf nadrukkelijk hebben gezegd, kan niet. Ja, die zaten in een kabinet met D66, ChristenUnie en het CDA. En ik weet hoe dat gaat in kabinetten. Dan heb je allerlei discussie en dan loop je vast in kabinetsbesluitvormingen op partijen die dat niet willen. Maar ze zeiden niet, we willen niet, ze zeiden het kan niet. Ja, en ik weet hoe dat gaat. Ik heb zelf in kabinetten gezeten. Dan moet je met elkaar een brief aan de Kamer sturen waarin je je analyse maakt. En ik ben daarnaast ook trouwens nog jurist van huis uit. Dus ik weet dat het ontzettend aankomt op argumentatie. Ja. En onderbouwing. Maar als jij al aan tafel zit voor het schrijven van zo'n brief, dat je het niet wil, omdat je trouwens altijd in deze discussie niet verder komt dan het principe dat je mensen moet opvangen die vluchten voor oorlog en geweld, wat ik trouwens ook vind, maar nooit de stap willen of durven of kunnen zetten naar de vraag, maar wat zijn de consequenties van deze ethische keuze? En u zegt, we gaan het nu echt proberen en we zien wel hoe ver we komen. Van een aantal dingen weet u dat het zeker gaat lukken en van een aantal dingen gaat u het gewoon zien in het loop van het proces. Ja, en wat er bijvoorbeeld absoluut moet gebeuren, we hebben in Nederland een toestroom. Inmiddels komen er, 3000 meer dan 2 jaar daarvoor. Alleen reizende minderjarige vluchtelingen. Dat zijn kinderen die trouwens, laten we dat niet vergeten, soms door hun eigen vader en moeder op boten gezet worden of overgegeven worden aan mensensmokkelaars. Ja. En die komen dan in Nederland aan. Waarom komen ze in Nederland aan? Omdat hier, als ze hier komen, is de opvang gewoon echt heel goed geregeld. En dat is trouwens terecht, want dan hebben we het soms over kinderen van onder de 10 jaar. Maar wat je ook dan ziet, dat dan ook in Nederland zo geregeld is, dat ze dan vervolgens heel snel hun familie mogen laten komen. Ja, en u zegt dat tot gaan we afremmen. Ik wil toch even heel precies zijn. Tot aan broers en zussen, tot en met 23 jaar. Ook als die inmiddels getrouwd zijn en kinderen hebben gekregen. Dus ja, dat zijn allemaal plussen op Europese regelgeving die Nederland heeft ingevoerd. Daar moet je echt heel erg snel mee stoppen. Ja. Dat heeft effect. En maar u zegt, dat is je eigen beleidsruimte, zegt u. Daar kan je zelf beslissingen in nemen. Dat is wat je zelf kunt doen. Bijvoorbeeld de sociale advocatuur, die hebben wij in Nederland ook zo geregeld dat al gewoon in de aanvraagprocedure daar bijstand is. Daar zit eigen ruimte. Daar zit allemaal eigen ruimte. Kan je morgen allemaal gaan regelen. En dat zijn de zaken die absoluut moeten gaan gebeuren. Ja, om echt wat aan die toestroom te doen. Mevrouw Hermans, voor u dezelfde vraag als het gaat over stikstof. Ook daar geldt dat het kabinet een aantal dingen heel graag wil. Maar ja, je hebt wel Brussel daarbij nodig. En tot nu toe is er steeds gezegd door mevrouw Van der Wal, door meneer Adema, het kan niet, het mag niet van Brussel. Waarom gaat het nu wel lukken? Nou, dat weten we niet of het gaat lukken. Maar precies wat mevrouw Keijzer net zei, ik vind het wel goed om het gewoon nog een keer te proberen, dat gesprek aan te gaan. Er zijn intussen natuurlijk ook wel weer dingen gebeurd en stappen gezet hier in Nederland. Dus we gaan dat gesprek aan. En nou, je kan zeggen, nee, heb je, ja, kun je krijgen. En kijken wat eruit komt. En intussen geldt natuurlijk de afspraken die we hebben gemaakt. Zullen we hier ook ons daar natuurlijk aan houden. Maar dat ontslaat dus ook niet van de plicht om te kijken of we nog dingen voor elkaar kunnen krijgen in Brussel. Maar kan het dan ook zo zijn dat het dus niet kan en dat je eigenlijk toch gewoon door moet met het stikstofbeleid van het vorige kabinet en dat er straks weer tractoren en wat hebben ze nog meer voor voertuigen op het Malieveld staan? Nou, dat is een wat-als-vraag, hè? Maar dat kan natuurlijk. En daar moet je in de politiek ook altijd rekening mee houden. Maar dat betekent niet dat je dan op voorhand al moet zeggen, nou, dan doen we het maar niet. Nee, maar heeft het vorige kabinet ook niet gedaan, toch? Het is vaak geprobeerd, zeggen mevrouw Van der Wal en meneer Adema. Zeker. En ik zeg ook niet dat zij dat niet goed geprobeerd hebben. Maar dat wil niet zeggen dat je het nu niet nog een keer zou kunnen proberen. Nee, nog een keer proberen. Ja, maar de vraag is natuurlijk, beloof je dan eigenlijk niet te veel aan de boeren nu? Nou, je belooft aan boeren dat je nog een keer alles op alles gaat zetten om te kijken of we ruimte of een aanpassing kunnen krijgen in bestaande regels. Ja. Wat we ook beloven is dat we, waar we eerlijk over zijn, is dat we in de tussentijd, ja, zijn de afspraken en zijn de richtlijnen natuurlijk zoals ze zijn. Dus dan, ja, daar moeten we ons aan houden, ja, of wetten of hoe je het maar wil noemen. Dat is, dus, en die duidelijkheid is er. Die duidelijkheid blijft er ook. Maar nogmaals, dat ontslaat ons niet van de plicht om te proberen. Nou ja, die nee heb je, ja kan je krijgen. Nog om keer dat voor elkaar te krijgen. Mevrouw, ja. Keijzer, dat moet voor u een nachtmerrie zijn. Als er in een kabinet waar u in zit ineens weer tractoren op het Binnenhof schijnen of in de buurt. Nou, volgens mij is dit wat voor alle Nederlanders een nachtmerrie moet zijn. Wat, maar voor u in het bijzonder misschien? Ja, voor ons zeker trouwens in het bijzonder. Maar dit hoofdlijnenakkoord, en dat is Wat echt gewoon, wat voor ons en wat trouwens ook heel veel mensen tegen mij vandaag gezegd hebben, heel belangrijk is. Gewoon gezond verstand. Ja, trots zijn op je ondernemers. Ja. En dat je dus wat ook niet mag, gewoon mag niet. En wat niet kan, kan, ja, niet. Maar kan je nog zo trots zijn en dapper zoals, en lef zoals hebben ik en dat zo. Zoals ik dat altijd noem, al die wetten en regelgeving zijn niet in steen gebeiteld met Mozes van de Berg afgekomen. U begrijpt wat ik bedoel. Zeker, gelukkig zijn maar. Wetten, ja, zeg dat. Het zijn wetten en regels die wij zelf gemaakt hebben. Ja. En, dus gewoon nog een keer proberen, zegt u. Trouwens, dat staat ook in het akkoord, dat we ook bepaalde regelgeving gaan aanpassen. Ja. Een van de andere zaken die er ook aan zit te komen, dat is de kaderrichtlijn water. Ja. Daar heb je Europese regelgeving en je hebt nationale regelgeving. Een van de dingen die ook in dit akkoord staat, daar waar Europese koppen op regelgeving zitten, proberen, ja, niet proberen, dat kan je zelf doen, om die eraf te halen. Want het is toch heel bijzonder dat er bij de Nederlandse grens komt een rivier aan, er zit water in, dat is in Duitsland nog schoon, en in Nederland is het opeens niet meer schoon. Nee, precies, dat soort dingen kan je wat aan doen. Nog een andere vraag. Wie heeft er eigenlijk voor gezorgd dat wij van de publieke omroep maar 100 miljoen euro hoeven te bezuinigen? Dat hebben wij met z'n vieren samen besloten. Wilders wilde ons helemaal kwijt. De VVD wilde geloof ik 400 miljoen eraf. Wie moeten wij een bosje bloemen sturen? Deze vier partijen. Want mevrouw Keijzer, nee, dat is echt waar. In uw verkiezingsprogramma stond iets anders, mevrouw Hermans. Ja, maar dat is een verkiezingsprogramma wat wij als enige van de vier hadden doorgerekend. Dus bij de anderen is dat lastiger een getal aan te plakken. Maar daar gaat het even niet om. Uiteindelijk, je onderhandelt over alles. We hebben met elkaar een gesprek over waar willen we in investeren en hoe gaan we dat ook betalen? Waar halen we dat geld vandaan? Wat vinden we daarin belangrijk? Nou, in het hoofdstuk rechtsstaat zeggen we ook iets over het beschermen van vrijheid en onafhankelijke journalistiek. Nou, dan maak je in dat kader ook keuzes over waar je en hoeveel je bezuinigt. De kranten worden wel duurder. Die gaan naar dure tarief. Ja. Maar mag ik nou even terug naar de NPO? Want het is zo ongelooflijk jammer dat het alleen maar gaat over de vraag hoeveel 100 miljoen moet eraf. In het hoofdlijnakkoord staat ook een paragraaf opgenomen dat de NPO hervormd moet worden. En dat is nog steeds iets wat heel erg noodzakelijk is. Ja. Het rapport van de commissie van Geel zegt dat de verzuiling in het huidige stelsel, ja, die werkt niet meer. De verbinding met die de omroepvereniging zouden moeten hebben met hun achterbannen is verwaterd. Ja. Voortgaan op die weg is de oplossing niet. En wat maar gaat u het rapport van Geel uitvoeren? Dat is een discussie die we met elkaar moeten gaan voeren. Okay, dat komt nog. Maar wat ik daar wel van op voorhand zou willen zeggen, wat zegt Van Geel? Het huidige verzuilde systeem werkt niet, is verwaterd. En wat zegt vervolgens, en wat is de oplossing? Fuseren van omroepverenigingen, terwijl het dan natuurlijk verder verwatert. Okay, dus u zegt, er moet een ander plan voor komen. Een publieke omroep is heel belangrijk, daar moet je zuinig op zijn. Maar dan moet je ook een systeem bouwen dat ook die taak die ze hebben ook goed uitgevoerd kan worden. Waar ik nog even schrok, 2,5 miljard eraf halen bij ontwikkelingshulp, mevrouw Hermans. En moeten wij als rijk land echt gaan bezuinigen op de allerarmsten? Nou, dat is een manier waarop u het zegt. Volgens mij is wat wij zeggen is, we staan voor grote financiële uitdagingen. We willen, zoals ik al zei, de overheidsfinanciën ook op een gezonde manier doorgeven. We hebben ook ambities hier in Nederland waarin we graag willen investeren. En dan ga je kijken waar kunnen, gegeven de ambities die we hebben, de ruimte die er zit in de begroting, waar kan je dan keuzes maken? En ja, dit is een forse bezuiniging. Dat zal ik absoluut niet ontkennen. Het voelt zo makkelijk. Je haalt het weg bij de allerarmsten. Nee, zo werkt het niet. Het zijn keuzes die je kan maken in het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Er blijft budget over. En ja, het is minder. Nogmaals, daar loop ik niet voor weg. Er zitten ook lastige keuzes in dit akkoord. Vindt u dit een lastige akkoord? Nou ja, bezuinigen is natuurlijk altijd lastig en ingrijpend. Zeker op die beleidsterreinen waar dat dan hard terechtkomt. Maar het is wel een keuze waar ik achter sta en waarvan ik begrijp en ook vind dat het goed is dat we die nu maken. Ja, mevrouw Keijzer, doet het u pijn? Als je het formuleert zoals u dat doet, doet dat pijn. Tegelijkertijd zitten natuurlijk in ontwikkelingssamenwerking zitten ook allerlei budgetten die gericht zijn op het brengen van vrouwenemancipatie in landen waar ze helemaal niet op te wachten zitten. Die zitten op het brengen van democratie, terwijl de effectiviteit daarvan zeer twijfelachtig is. Op die onderdelen vind ik het zeer terecht dat die discussie gevoerd gaat worden. Okay, en dat dus het dan die met minder geld toekomt. Die bezuiniging gaat dus ook langs inhoudelijke lijnen, wat u betreft? Uiteindelijk gaat alles langs inhoudelijke lijnen. Dit is een hoofdlijnenakkoord wat uitgewerkt moet gaan worden door het kabinet wat er straks moet komen. Wat er natuurlijk nog niet is, want er moeten nog mensen voor gezocht worden. En dan vervolgens ga je kijken, okay, en hoe doe je dat dan? Hoe ga je dat geld uit dit soort zaken halen? Okay. Waarbij ik meteen zeg, je zal waarschijnlijk niet helemaal eraan ontkomen om ook pijnlijke keuzes te maken die je liever niet wil maken. Dat hoort erbij dan. Maar de vanzelfsprekendheid dat waar ooit is een keertje geld in gestopt is, dat je dan vervolgens nooit meer aan mag zitten. Ja, dat vind ik ook niet de manier om te besturen. Wordt u vicepremier? Dat ligt er maar aan. Dat zou heel goed. Dat ligt er maar aan. Volgende week gaan ze praten met de formateur. Dan wordt de hele puzzel gelegd. Maar u bent steeds de kandidaat geweest van BBB voor het kabinet. Dat klopt. Maar ik loop ook dermate lang mee in de politiek dat ik weet dat niets is zeker. Niets, never. Nee. Dat vind ik trouwens het leuke aan politiek. Er zijn mensen die kunnen daar helemaal niet tegen. U vindt het heel leuk als je volgende week geen minister wordt. Ik ga daar goed op. Dat je 's ochtends wakker wordt. Dat je niet weet hoe de dag eindigt. En u vindt het ook leuk als u dan geen minister wordt? Nee, want dat is uiteindelijk wel de bedoeling. Maar ik weet ook dat je dat nooit zeker weet. Welke portefeuille wilt u? Dat, wat ik nu ga zeggen is heel erg, maar ik vind heel veel dingen interessant en mooi om te doen. En dat is nog het allerergste, ik kan ook een hoop. Oh, dus we zullen alles wel zien. Mevrouw Hermans, gaat u naar het kabinet? Dat weet ik nog niet, meneer Van der Brink. Weet u het echt niet? Nee. Wat hoopt u? Nou, ik heb net 6 maanden lang in een formatie gezeten. Ja. En we hebben gisteren daarvoor in een campagne. En daarvoor in een campagne. En we moeten nu eerst nog het debat ook voeren met de informateurs. Wat hoopt en u? Over dit Wat akkoord. Hoopt u? Ik hoop dat wij nu de formatie snel af kunnen ronden. En dat er vanuit elk van de 4 partijen een mooie afvaardiging mensen van binnen en buiten politiek of met minder grote. U hoopt niks voor zichzelf. Ik hoop altijd van alles voor mezelf, maar dat hou ik ook nog even voor mezelf. Dat is geheim. En hoopt u op premier Plasterk, mevrouw Keijzer? Volgens mij is daar nog geen ei over gelegd. Nee, ik vraag wat u hoopt. Maar wat ik hoop is dat ik vanavond een keertje op een normale tijd in bed lig. En Ronald Plasterk, die ken ik al heel goed en heel lang. En ik kan prima met hem opschieten. En u, mevrouw Herman? Ik eigenlijk hetzelfde als wat mevrouw Keizer zegt. En ook hiervoor geldt, we gaan het zien hoe dit... Hoe de invulling van het kabinet eruit gaat zien. U gaat het beide niet blokkeren, nee. Dat heb ik al gehoord. Ik wens u veel rust allebei en een heel fijn, rustig weekend en zo. Dat de telefoon dank maar uitblijft. Ik ook. Mona Keizer en Sophie Hermans van de BBB en de VVD. Beide hartelijk dank voor dit gesprek. Zometeen Frenk van der Linden met Kunststof. Hij spreekt journalist Sander Tsas. Die heeft een boek geschreven over de taxioorlog. 8:30 langs Lijn en Omstreken. Onder hier wijnboer Ilja Gort. Hij schreef een roman over wijnvervalsing. Iets waarmee oplichters in de echte wijnwereld goudgeld verdienen. Dank voor het luisteren. Hele fijne avond. Dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.